Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Чытач вашых твораў можа заўважыць, што і ў вершах, і ў прозе у вас зноў і зноў узнікае матыў ляснога полацкага возера. Часам гучыце ягоны назоў – Люхава. Што вас, як чалавека і пісьменніка, звязвае з ім? Мо тут хаваецца нейкая таямніца? Палачанка. Удзячны вам, дарагая палачанка. Вашае пытанне адразу падхапіла мяне хвалію згадак, неверагодна жывых уражанняў і эмоцый. Думаю, што ў кожнага з нас ёсць на свеце мясціна, з якой адчуваеш асаблівую, патаемную, нават містычную повязь. Чамусьці менавіта туды хочацца зноў і зноў вяртацца. Чамусьці менавіта там адбываюцца нечаканыя і важныя падзеі, сустрэчы, адкрыцці. Для мяне такая мясціна – возера Люхава. Ледавік некалі пакінуў яго на нашай зямлі за пару кіламетраў ад апошніх дамоў сённяшняга Наваполацку. За савецкім часам возера афіцыйна перайменавалі ў маладзёжнае. Чаго толькі тады, ведама, заўсёды па просьбах працоўных не пераназывалі. Хіба што на рэкі рука ў бальшавікоў не паднялася. Відаць, адчувалі, што ўсё роўна знясе плынню. Калі я у 70-80-е гады мінулага стагоддзя працаваў у наваполацкай гарадской газеце «Хімік», за выкарыстанне старога, незацверджанага пастановою гарвыканкаму назова возера, можна было зарабіць вымову на рэдакцыйнай лятучцы. Вядома, ніводны жывы чалавек маладзёжным Люхава ніколі не зваў, а пачуўшы такі дэбільны назоў з нечых вуснаў, толькі спачувальна паківаў бы галавой. Ды хопіць пра спісаныя на звалку гісторыі савецкія пастановы. Неверагодным здаецца ўжо само існаванне такога кутка побач са статысячным горадам да яго нафтахімічнымі прадпрыемствамі-монстрамі. Хіба не дзіва, вада, што ніколі не цвіце, чысты пясок, 20-метровая глыбіня, белыя лілеі ў затоках, шэрыя чаплі. Але гэта не проста адкрыты некалі вобраз хараства, які ўсё жыццё лучыць з дзяцінствам. Для мяне Люхава нешта бясконца большае і даражэйшае. Ад ранніх гадоў памятаю, як на шляху да возера зусім неістотныя і банальныя здаваліся прэчы, неспадзявана набывалі значнасць і шматмернасць, ператвараліся ў сімвалы, надоўга ўзбунтоўвалі юную душу. Мурашнік, там, дзе ад дарогі адбягаецца сцежка, зяюлін адлік галасоў, позірк акулярыстага вужа, што застыў у зарасніках ажыны. Я абсалютна ўпэўнены, што геній месца Люхава, яго магнетычную сілу ў нейкай ступені адчувалі і іншыя. У маё апошняе школьнае лета паміж 9 і 10 класамі ў горадзе неяк сама сабою нарадзілася традыцыя начных купанняў. Бязлюдны азёрны бераг бліжэй да поўначы раптам запаўняла моладзь. Дзявочы смех у цемры, гітарныя пераборы, месяцавая дарожка на ціхай вадзе, вясёлы лямант, з якім хлопцы з разгону давалі складак нырца ў цёмную глыбіню. Гэта адзін з самых яскравых успамінаў, дакладней увасабленняў юнацтва. Моцную, трансцэндэнтальную сувязь з возерам я адчуваю ўсё жыццё. Сустрэча з ім – цэлы рытуал. Трэба памыць твар люхаўскай вадой, павітацца сябрамі, двума дубамі, адзін амаль што мой пагодак – з ясенем і вольхай. Спынюся, бо такія інтымныя пачуцці не можна уціскаць у кароткі адказ. Але скажу, што Люхава – адна з тых рэчаў, з тых з'яваў, што трымаюць мяне на свеце. Я канчаткова пераканаўся ў гэтым падчас аперацыі на сэрцы. Аперацыя была неплянавая і наогул экстраардынарная. Кардыяхірург Алег Паланецкі пасля таго, як я у рэанімацыйнай палаце падпісаў патрэбныя дакументы, даў перад аперацыяй мне 10 хвілінаў. Параіў думаць пра людзей, з якімі яшчэ хацеў бы спаткацца, і пра мясціны, што мару зноў бачыць. У, так бы мовіць, відэароліку, што закруціўся перад унутраным зрокам, адразу замільгаў знаёмы азёрны бераг. Можа, акурат ён і стаўся той кропелькай, што пераважыла шалі і ўтрымала мяне тут. Люхава працягвае дарыць сюжэты, вершы, неспадзяванкі. Якраз гэтае месца мой знаёмы і колішні калега абраў неяк для таго, каб пакаяцца, што ў часы нашага журналісцкага юнацтва стукаў на мяне ў органы. «Калі можаш, даруй», – прамовіў ён. Я паглядзеў у вазёрную далеч, і яна адказала: «Даруй». Аднойчы, ідучы влетку на Люхава, я злавіў сябе на думцы, што хацеў бы яшчэ гадоў 100 хадзіць па гэтай дарозе. Мне зрабілася смешна, затым сумна. Потым я падумаў, што значна раней, чым пройдуць 100 гадоў, тут будзе ісці хтосьці іншы, моў нечым крыху падобнай да мяне. Я запытаўся, ці супакойвае мяне такая думка. Як ні дзіўна, яна супакойвала. І я палічыў яе сімптомам прыходу мудрасці.